เรื่องบูรณาการแห่งชีวิตและสังคมปี39ตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เวลาของเราได้ล่วงเลยไปมากแล้วนะพากันกระทำความตื่นความแจ่มใสเบิกบานขึ้นได้แล้วในนี้ตีสี่ครึ่งเดี๋ยวก็จะตีห้าหกโมงสว่างหน้านี่มันหน้าฝนแหละมันสว่างไวมันไม่เหมือนหน้าหนาวเรานะเราตื่นกันมาตั้งแต่ตีหนึ่งกว่าตีสองเจริญสมาธิภาวนากันมาถึงตีสี่ตีสี่ครึ่งเนี่ยสมควรแล้วนะชาคริยานะกรณังกโรติกระทำความตื่นความตื่นไม่ใช่ความง่วงนะกระทำความตื่นให้เกิดขึ้นพร้อมเราจะได้พูดเราจะได้จากกันได้ฟังกันในเรื่องที่ควรพูดควรฟังก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการในความภาคเพียรพยายามความฟื้นทวนสวนขัดความอดความทนต่ออำนาจแห่งกิเลสตัณหาความง่วงเหงาหานอนสับปะงกสับปะงาคอฟัดคอเหวี่ยงกันก็เป็นเรื่องธรรมดานะขออนุโมทนาสามเณรตัวน้อยพอขาวน้อยตัวเล็กๆที่ได้เติมขึ้นมาต่อสู้กันพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงมีพระชนมายุอยู่ได้มาพบได้มาเห็นในสภาพเช่นนี้พระองค์คงจะชื่นชมยินดีคงจะบอกว่าอัตมโนโหมิเราพอใจเรายินดีในการกระทำเช่นนี้เราทั้งหลายแม้จะบุญญาบารมียังไม่มียังไม่แก่กล้าอินทรีย์ของเรายังอ่อนแต่เราก็ได้ภาคเพียรพยายามไม่ยอมแพ้ยังฟื้นยังทวนยังสวนยังขัดต่ออำนาจของกิเลสตัณหาชาวบ้านเขาหลับไหลในยามราตรีการปชิมยามตีหนึ่งตีสองแต่พวกเราก็ต้องแหกตาตื่นฟื้นควรต่อความเคยชินความสะดวกสบายความอ่อนเปลี่ยเพลียแรงใต้อำนาจแห่งกิเลสตัณหาสมน้ำหน้า สมน้ำหน้ากิเลสตัณหามันทรมานเรามาหลายแสนภพหลายแสนชาติหลายโกรธกับนับไม่ถ้วนแล้วที่หัวหกก้นควิดไปตามอำนาจของมันสิ่งที่เราไม่ควรพูดเราก็พูดไม่ควรทำเราก็ทำไม่น่าคิดเราก็คิดแล้วก็สร้างกระทำกรรมเวรตามอำนาจของมันจนเป็นเหตุให้ตกลงไปในอบายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายตกนรกบางครั้งได้กระทำดีแสนจะดีชีวิตเวียนวนขึ้นข้างบนสูงมนุษย์เป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นพรหมในพรหมโลกวนลงมาเกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์บ้างเป็นเศรษฐีคนร่ำรวยเป็นวานิพกคนยาเป็นยาเจาะคนยากจนวนสู่กรรมอันรามกเวียนไปตกนรกอย่างเก่าวนขึ้นมาใหม่เป็นคนกายวิปริตจิตวิปราชตาบอดหูหนวกสารพัดอย่างจบไม่เป็นนะจะเกิดอีกกี่แสนชาติกี่โกชาติกี่ล้านโกชาติและจะตายไปอีกสักกี่ครั้งยังไม่มีที่จบลงเหมือนลอยคออยู่ถ้ำกลางมหาสมุทรมองหน้าไม่เห็นฝั่งมองหลังไม่เห็นขอบแลซ้ายแลขวาจะไปจบลงตรงไหนเพราะเหตุนั้นบัดนี้หาหนทางที่จะให้มันจบเดินทางลัดไปสู่จุดหมายปลายทางซึ่งยังไม่เคยพบตรงนี้แหละทำอย่างไรจะลอยคอในมหาสมุทรนี้พอจะมองเห็นฝั่งจะได้ตั้งหน้าแหวกว่ายกันต่อไปถ้าไม่ตายเสียในสาครตายแล้วก็จะเกิดมาอีกก็ต้องลอยอีกระหกระเหินนกยูงส่งเสียงร้องโบกเวกแล้วมันจะลงจากคอนแล้วนะตื่นนะที่หลับๆอยู่นะวันนี้ควรจะได้พูดกันในเรื่องบูรณาการแห่งชีวิต แล้วก็จะต้องเลยไปถึงสังคมด้วยชีวิตจะอยู่เป็นชีวิตโดดเดี่ยวเดียวดายมันไม่ได้มันก็ต้องมีชีวิตหมู่มีชีวิตคู่มีชีวิตสังคมตั้งแต่สองคนขึ้นไปมันจะต้องมีอะไรทำให้มันบูรณาการให้มันสมบูรณ์ให้มันดีให้มันงามให้มันเต็มสิ่งไหนที่มันขาดมันแคลนสิ่งไหนที่มันจะทำให้เกิดความเสื่อมความหายนะตกต่ำลงไปก็ต้องมาทำให้มันดีขึ้นสูงขึ้นบูรณาการซ่อมแซมให้มันเป็นไปได้อย่างดีอย่างงามบูรณาการนี่ก็แปลว่าซ่อมแซมให้มันสมบูรณ์ สำหรับชีวิตและจะต้องเลยไปถึงสังคมดังกล่าวด้วยถ้าสังคมไม่ได้รับการซ่อมแซมให้มันเกิดความสมบูรณ์พอที่จะเป็นอยู่ร่วมกันได้อย่างดีอย่างงามสังคมมนุษย์ก็กลายเป็นนรกเป็นอบายที่ร้ายแรงที่สุดปัจจุบันนี้ควรจะพูดได้อย่างไม่อ้อมแอมแล้วล่ะว่าสังคมมนุษย์เราโดยเฉพาะทั้งโลกแต่เราจะพูดในเมืองไทยในบ้านในเมืองของเรานี้ว่าสังคมของเราปัจจุบันนี้มันมาถึงยุคที่จะต้องรีบด่วนและจำเป็นซ่อมแซมบูรณาการคือสังคมเรามันเจ็บไข้เด็บป่วยอย่างรุนแรงสังคมของเราได้ก้าวหน้ามาถึงยุคที่จะต้องเผชิญหน้ากับความเสื่อมถึงขั้นที่เรียกว่าคนกินคน อย่าเอะอะโวยวายอย่าตกใจพูดคำนี้มันไม่ใช่ซีอุยอยู่ในหนังที่เขาบอกว่าซีอุยมนุษย์กินคนนะมนุษย์มันไม่กินคนหรอกคนนี่แหละมันจะกินคนถ้ามนุษย์แล้วเขาไม่กินกันในนี้สังคมของเราได้ก้าวหน้าได้เจริญรุ่งเรืองแต่ก็เร่าร้อนด้วยวิกฤตการณ์ชนิดที่เรียกว่าคนกินคนภาษาพระพุทธเจ้าภาษาบาลีโบราณท่านพูดคำหนึ่งแล้วมันก็นักหน่วงแล้วมันก็ปรากฏการขึ้นในปัจจุบันนะเหตุอธิธรรมจริยานะเหตุอธิสมจริยานะเหตุอธิปุญญกิริยากุศลกิริยาอัญญมัญญขาธิกาวัตติทุพระมลิกาเพราะเหตุแห่งเขาทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายนี่แหละไม่ประพฤติธรรมไม่ประพฤติให้สงบไม่ประทำหรือว่าไม่รู้จักกระทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลกันเลยเขาก็เลยกินซึ่งกันและกันอัญญมัญญขาธิกากินซึ่งกันและกันวัตติทุพละมเลกาเบียดเบียนข่มเหงรังแกผู้ที่มีกำลังน้อยกว่าช่วยฟังให้ดีกินแล้วนะเดี๋ยวนี้กินกันแล้วอย่างที่พูดกันโคลมๆในสถานีวิทยุในหน้าหนังสือพิมพ์จริงเท็จอย่างไรเราไม่ทราบแต่ในหน้าหนังสือพิมพ์ก็ดีในวิทยุก็ดีที่เขาอภิปรายกันโคมโคมคนคนเดียวตั้งบริษัทมากว้านซื้อที่ดินเป็นหมื่นๆสองสามหมื่นไร่เพียงแค่จังหวัดหนองคายเนี่ยเนี่ยเนี่ยฝากแม่น้ำเนี่ยใกล้ๆเราเนี่ยจังหวัดเดียว30,000กว่าไร่นั่นจริงๆแล้วมันน่าจะมากกว่าแสนไร่มันหลายรายไม่ใช่รายเดียวนั่นแหละที่เรียกว่ากินซึ่งกันและกันในเมื่อคนคนเดียวกลุ่มหยิบมือเดียวเนี่ยไปเอาไปกินเสียเป็นหลายๆหมื่นไร่เป็นแสนไร่ในจังหวัดนั้นแล้วคนอีกจำนวนมากเขาจะอยู่อย่างไรเขาจะกินอย่างไรสร้างหลักฐานให้สมบูรณ์เอกสารสิทธิ์สมบูรณ์แล้วก็เอาไปจำนองจำนำค้ำประกันธนาคารธนะแปลว่าทรัพย์อาคารังอาคาโรเป็นธนาคารแปลว่าเรือนที่เก็บทรัพย์ ธนาคารเป็นที่เก็บไว้ซึ่งทรัพย์สมบัติของคนจำนวนมากเอาไปรวมฝากกันไว้แล้วอีกคนหนึ่งก็ไปกู้ไปยืมโดยเอาหลักทรัพย์ซึ่งก็ไปทำมาดังกล่าวแล้วนี่แหละเสร็จแล้วก็เอาไปพูดภาษาสมัยใหม่ก็เรียกว่า take over มันไปกันยาวอีกแหละเอาไปซื้อเอาไปปั่นเอาไปทำให้สิ่งที่มันมีราคาตายลงไปให้มันเหมือนมีราคาขึ้นมาทำให้คนอื่นหลงกลแล้วก็ทุ่มเงินซื้อตนเองกลุ่มตนเองก็เทขายเสียให้มันได้ราคามากๆมันก็เพิ่มเงินเพิ่มทองขึ้นได้ตังค์เยอะถ้าเกิดว่าเพิ่มขึ้นมาแล้วธนาคารที่ให้กู้ยืมนะมันก็เจ๊งไปทั้งต้นทุนทั้งดอกเบี้ยถ้าเกิดว่าไม่ใช้คืนเพราะได้เพิ่มขึ้นถ้าจะเจ๊งรัฐบาลก็ต้องมาแบกมาอุ้มถ้าธนาคารเจ๊งเงินที่ประชาชนจำนวนมากฝากไว้เขาจะเอาคืนมาได้อย่างไรธนาคารนั้นรัฐบาลต้องเข้าไปโอบอุ้มเงินที่รัฐบาลเข้าไปโอบอุ้มเอาไปค้ำอีกก็คือเงินเสียภาษีของชาวบ้านอีกมันก็วนไปเวียนมานี่แหละที่เรียกว่าอัญญมัญญะคาธิกากินซึ่งกันและกันนี่ตัวอย่างนะตัวอย่างง่ายๆแต่ตัวอย่างอย่างอื่นอีกยังมีอีกเยอะทั้งทางตรงและทางอ้อมคนรวยกินคนจนคนฉลาดกินคนโง่คนเข้มแข็งก็กินคนอ่อนแอเบียดเบียนข่มเหงกันทั้งหมดนั้นเพราะขาดธรรมขาดธรรมเมื่อขาดศีลขาดธรรมแล้วมันก็จึงต้องเป็นอย่างนี้คนรวยที่มีศีลมีธรรมเขาเป็นเศรษฐีใจบุญเขาจะช่วยเหลือเจือจุนสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายถ้าคนรวยคนหนึ่งมีศีลมีธรรมขึ้นมาความรวยของเขาก็เหมือนสังคมนั้นชุมชนนั้นร่ำรวยไปกับเขาด้วยแต่ถ้าเขารวยขึ้นมาแล้วเขาไม่มีศีลมีธรรมเขาไม่ใช่เศรษฐีใจบุญแต่เขาจะเป็นยักษ์เป็นมารเป็นนายทุนหน้าเลือดโสบเลือดโสบเนื้อกินคนอื่นรวยเพื่อจะรวยความรวยของเขาก็เลยกลายเป็นรวยขึ้นมาเพื่อให้สังคมสูบโสมหายผอมตรอมตรมลงเรียกว่ารวยเพื่อจะรวยรวยระยำตำบอนรวยอัปปีรวยให้สังคมสูบโสมการรวยชนิดนี้แหละเรียกว่านายทุนหน้าเลือดทั้งหมดนั้นเพราะคนรวยขาดธรรมธรรมที่จะทำให้เกิดอาการบูรณาการซ่อมแซมสังคมทำให้คนรวยกลายเป็นเศรษฐีใจบุญทำให้คนรวยตายจากนายทุนหน้าเลือดธรรมะที่จะทำให้คนจนเป็นสัตบุรุษไม่ใช่ทำให้คนจนเป็นผู้บูชาอาบายมุขเป็นเครื่องมือให้นายทุนหน้าเลือดเป็นอาหารอันโอชะให้นายทุนหน้าเลือดนี่มันขาดทำด้วยกันทั้งคู่ทั้งคนรวยทั้งคนจนธรรมะที่เราจะต้องนำมาสู่การบูรณาการมาซ่อมมาแซมสังคมซ่อมคนรวยให้เป็นเศรษฐีใจบุญซ่อมคนจนให้เป็นสัตบุรุษถ้าไม่เอาหลักศีลหลักธรรมเข้ามาซ่อมแซมคนรวยจะเป็นนายทุนหน้าเลือดจะเป็นยักษ์จะเป็นมารจะเอารัดจะเอาเปรียบจะกินเลือดจะกินเนื้อคนยากคนจนที่มีกำลังทรัพย์น้อยกำลังปัญญาน้อยก็จะต้องถูกดูดถูกกลืนถูกกินดังกรณีที่เราได้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้นี่แหละธรรมะมันดีอย่างนี้ศาสนามันดีอย่างนี้ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปความร่ำรวยสมบูรณ์ทางเทคโนโลยีก็จะกลายเป็นนรกในโลกนี้เป็นนรกบนแผ่นดินนี้จะเป็นยักษ์กินกันที่พระพุทธเจ้าของเราท่านพูดท่านตรัสอีกคำหนึ่งว่าเมื่อเห็นศีลเห็นธรรมเป็นเครื่องคลึกคลาสมัยเห็นบาปไม่มีเห็นบุญไม่มีเข้าใจว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาติก่อนไม่มีชาติหน้าไม่มีมีแต่ชาตินี้ชาติเดียวกินเข้าไปได้เข้าไปรวยเข้าไปสนุกสนานเข้าไปตายแล้วก็จบไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อชาติหน้าไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อชาติก่อนรับแต่ชอบ ที่จะได้จะมีจะเป็นในชาตินี้พออย่างนี้ท่านเรียกว่ามิจฉาธรรมาปเรตามีความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงครอบงำทั้งสังคมสังคมกำลังถูกครอบงำด้วยความเข้าใจผิดชนิดนี้จึงไม่มีจริยธรรมในชีวิตจิตใจที่จะต้องมารับผิดชอบต่อชาติหน้าต่อชาติก่อนแต่ฉันจะรับเอาเฉพาะชาตินี้คือรับชอบผิดไม่รับนะใครจะเดือดร้อนวุ่นวายด้วยความคิดด้วยการกระทำด้วยคำที่กล่าวของฉันฉันไม่รับผิดฉันจะรับเอาแต่ชอบสิ่งใดที่ฉันชอบใจฉันจะทำฉันจะพูดฉันคิดถ้าอย่างนี้ทุกคนค่านิยมของสังคมมาอย่างนี้ความเชื่อค่านิยมอะไรต่างๆมันเกิดมาในลักษณะเช่นนี้แล้วเนี่ยสังคมนี้ก็จะกลายเป็นสังคมที่เห็นผิดเป็นชอบครอบงำไปหมดเลยทั้งหมู่มวลชนนั้นสังคมนั้นก็จะสูบโสมน่องเฟะป่วยไข้ต้องเยียวยาด้วยหลักธรรมที่เรียกว่าบูรณาการแห่งสังคมให้สังคมนี้ดีงามเต็มขึ้นมาซึ่งศีลซึ่งธรรมมิฉะนั้นสังคมนี้ก็จะถึงขั้นที่เรียกว่าถูกครอบงำเสร็จก็จะเกิดยักษ์ทั้งหลายจะปล่อยอมนุษย์มากินที่พระพุทธเจ้าของเราพระองค์ทรงตรัสว่ามิชาธรรมาปเรตาเมื่อเขาทั้งหลายเห็นผิดเป็นชอบกันหมดแล้วยักฆาวาเรอมนุสเซโอชชันติยักษ์ร้ายจะปล่อยอมนุษย์ร้ายลงมากินไม่ต้องไปคิดให้ปวดหัวว่าตัวยักษ์ตัวใหญ่ๆเหาะเหินเดินอากาศถือกระบองมาเหมือนวัดแจ้งวัดโพเหมือนรูป ทวารบานที่เขียนไว้ในวัดพระแก้วในวัดแจ้งแฝงในวัดโพก็ดีอันนั้นเขาทำเป็นรูปเป็น physical way of speaking มาจาก imagine จริงๆคำว่ายักษ์ยักษ์นั้นก็คือคนมีอำนาจจำไว้ให้ดีนะมนุษย์ก็คือมนุษย์เราธรรมดาดีๆแต่มันไม่มีศีลมีธรรมมันตกมาตรฐานความเป็นมนุษย์จะมีคุณธรรมพื้นฐานรองรับเอาจิตใจของเขาให้เขาเป็นมนุษย์ได้ด้วยธรรม5ประการฟังให้ดีศีล5นั่นแหละจะเรียกว่าธรรม5ศีล5นั่นแหละเป็นเครื่องรองรับให้คนเป็นมนุษย์มนะอุตสะเป็นมนุษย์รวมกันแปลว่าใจสูงสูงได้ระดับมาตรฐานของมนุษย์เรียกว่ามนุษย์ภูโตเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ภูตะภูโตแปลว่าเป็นผู้เป็นมนุษย์ภูโตแปลว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงมนุษย์เทโวเนี่ยนอกจากธรรม5แล้วยังมีความอายชั่วมีความกลัวต่อบาปอย่างใหญ่หลวงมีความสงบระงับในจิตใจบุคคลนั้นเป็นเทวดาฮิลิโอตัปปะสัมปันนาสุขธรรมาสมาหิตาสั้นโตสปุริสาโลเกเทวาธรรมติวุจเลหาผู้ใดมีความอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปเว้นอกุศลกรรมบทคือที่ตั้งแห่งความชั่วร้ายทั้งหลาย10ประการในจิตในใจเป็นผู้สงบแล้วระงับแล้วเป็นสัตตบุรุษผู้ฉลาดรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลารู้จักประชุมชนรู้จักสิ่งจักธรรมเป็นเทวดาหาในโลกนี้จึงบอกว่าสปุริสาโลเกเทวาเป็นเทวดาในโลกนี้นะสัตตบุรุษในโลกนี้เป็นเทวดาในโลกนี้นี่เทวดามนุษย์เนี่ยมันสูงขึ้นมาเป็นเทวดาในขณะที่เป็นไม่ต้องตายไปขึ้นสวรรค์ตรงไหนมีคุณธรรมให้มันเกิดบูรณาการสูงขึ้นเป็นพรหมเป็นอริยชนสูงกว่าเทวดาสูงกว่าพรหมวิชาจรณสัมปันโนโสเสโทเทวมนุษย์สาถึงพรหมด้วยความรู้ถึงพรหมด้วยความเป็นไปอันดีงามเป็นลำดับประเสริฐขึ้นก็ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทีนี้ถ้าต่ำกว่ามาตรฐานคือขาดศีลขาดธรรมทั้ง5ศีล5ขาดสัตว์ ลักทรัพย์ประพฤติผิดล่วงล้ำกล่ำเกินในของรักของคนอื่นการพูดการจามีมายาสาทไทยตลบตะแลงแสวงหาประโยชน์จากการพูดทำร้ายคนอื่นก็ได้โกหกหลอกลวงทำลายประทุษร้ายจิตใจโดยการดื่มการสูบการดมการอมการเคี้ยวสิ่งเสพติดมัวเมาทำให้จิตใจไร้ประสิทธิภาพขาดอิสรภาพในจิตนี่ประทุษร้ายตนเองบุคคลเหล่านี้ตกมาตรฐานความเป็นมนุษย์พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นการเกิดใหม่เป็นมนุษย์ติรชาโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นเดรัจฉานเป็นมนุษย์เปโตมนุษย์เปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเกิดเป็นเปรตแล้วเปรตแปลว่าหิวอำนาจไกลขวางขาดทิ้งจ้างมือปืนไปฆ่าเนี่ยมีเงินอยู่แต่ก็เหมือนจนอยู่ตลอดมีเงินไปจ้างฆ่าคนอื่นได้เป็นแสนเป็นล้านซึ่งมันไม่น่าจะต้องเป็นทุกข์ไม่น่าจะต้องลงทุนทำบาปทั้งขนาดนั้นและตนเองก็เดือดร้อนนั่นถ้าเรียกว่ามนุษย์เปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเปรตหิวกระหายอำนาจบาดใหญ่ก็กลายเป็นมหิทธานุเปรตหิวอำนาจหรือมีเงินมากๆเอาเงินมากไม่พอในความมีเอาความมีนั้นไปสร้างกรรมทำเข็นสร้างความชั่วนิวดูสิทรัพย์สมบัตินี่มันเป็นเพียงอุปกรณ์มันเป็นเพียงเครื่องมือเอามันไปทำประโยชน์เอามันไปทำบุญสุนทรทานซื้อที่ดินคืนมาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปลูกป่าปลูกดงอนุรักษ์พงไพรเติมน้ำใจลงแผ่นดินมันก็ได้หรือจะเอาเงินนั้นไปกว้านซื้อที่ดินมากๆสร้างนสสามปลอมเอกสารสิทธิ์ปลอมไปค้ำประกันธนาคารเอาเงินมาเทคโอเวอร์ซื้อหุ้นให้มันเดือดร้อนวุ่นวายกันไปหมดให้คนอื่นเขาวุ่นวายอย่างนี้มันก็ได้อำนาจเงินเอาเงินไปจ้างฆ่าใครก็ได้อย่างกรณีแสงชัยสุนทรวัตรคนดีที่สังคมเสียดายอะไรอวรก็ตายเพราะเอาเงินไปจ้างเงินทรัพย์สมบัตินี่ไปตกอยู่ในมือของบุคคลที่ไม่ได้มาตรฐานมันกลายเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติเงินทองนี้เป็นเพียงอุปกรณ์เป็นเพียงเครื่องมือที่จะเอาไปทำชั่วที่เอาไปทำดีก็ได้ถ้าเอาเงินเอาทรัพย์สมบัตินั้นเป็นเครื่องมือประกอบคุณงามความดีก็จะทำได้อย่างดีอย่างงามเป็นเครื่องมือสกัดกั้นความชั่วเป็นเครื่องมือเกื้อกูลต่อการกระทำความดีประกอบกิจกรรมที่ดีส่งเสริมกิจกรรมที่ดีที่งามทำให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์สูงขึ้นเต็มขึ้นกระทำสิ่งที่ดีกิจกรรมที่ดีเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ดีที่งามเพราะเงินเพราะทรัพย์ก็ได้หรือจะเอาทรัพย์เอาเงินนั้นไปกระทำความชั่วสกัดกั้นความดีของคนอื่นของสังคมไม่ให้ความดีโผล่ขึ้นมาสำเร็จผลแล้วก็ไปเกื้อกูลต่ออิทธิพลความชั่วร้ายให้เกิดขึ้นเป็นยาพิษที่ละลายลงสู่สังคมอย่างร้อนนี่เรื่องทรัพย์นี่ถ้าขาดทำมันก็อันตรายอย่างนี้แล้วก็เอาไปจ้างฆ่าคนอื่นได้อย่างกรณีนี้เห็นไหมมีเงินแทนที่จะอยู่เย็นเป็นสุขกับเอาเงินไปทำความชั่วได้อย่างใหญ่หลวงเป็นยาพิษแก่โลกแก่สังคมเพราะนั้นท่านจึงเรียกว่ามนุษย์เปโตตัวเป็นมนุษย์จิตใจเขาเป็นเปรตเขายังหิวอำนาจก็เป็นมหิทานุเปรตถ้าเขาหิวไม่พอความรวยร้อยล้านไม่พอต้องพันล้านต้องหมื่นล้านใครขวางข้าทิ้งก็เป็นเปรตชนิดที่เรียกว่าวิมานนี่ก็เปรตอยู่ในวิมานแต่เขามีศีลทั้ง5มารองรับจิตใจเขาก็พ้นจากอำนาจภาวะแห่งเปรตทีนี้ติรชานมนุสติรชานโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นติรชานติรชานะติรชานโนแปลว่าผู้ขวางสัตว์ติรชานเดินไปไหนขวางทิศทางตะวันออกตะวันตกทั้งเนื้อทั้งแต่มันจะเดินไปไหนตัวมันหัวมันขวางกายของมันขวางทิศมนุษย์เดินหัวตั้งตรงกายตั้งตรงไม่ขวางทิศไหนจึงไม่เรียกว่ามนุษย์ว่าเป็นติรชานแต่ที่นี่มนุษย์สัตว์ติรชานโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจมันตกอยู่ในความขวางเขาว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีชาติก่อนชาติหน้ามี บาปมีจริงบุญมีจริงกรรมชั่วกรรมดีให้ผลจริงแต่คนนี้เขาเห็นขวางเขาบอกว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีชาตินี้มีอยู่แต่ชาติก่อนชาติหน้าไม่มีฉันอยากได้อะไรฉันทำใครขวางฉันฆ่านั่นแหละที่เรียกว่ามนุษย์สติรฉานโนตัวเป็นมนุษย์จิตใจเป็นเดรัจฉานพวกนี้จะต้องบูรณาการเอาหลักธรรมเข้ามาซ่อมแซมมากระทำให้เป็นมนุษย์ที่เต็มมนุษย์ตรงนี้แหละเป็นหลักธรรมที่เราจะต้องเรียนรู้เป็นหลักธรรมที่เราจะต้องทำความเข้าใจและเป็นหลักธรรมที่เราจะต้องซัพพลายสู่สังคมช่วยกันนะช่วยโลกช่วยสังคมที่เราอยู่นี้ให้มันดีมันงามให้มันดำรงอยู่ได้เพื่อประกอบสิ่งที่ดีที่งามในสังคมมนุษย์ชาติสร้างบุญญาบารมีสืบไปให้โอกาสแก่คนดีได้ขยายผลของคุณงามความดีสกัดกั้นความชั่วของคนชั่วให้มันน้อยลงนี่เป็นสิ่งที่เราจะพูดกัน